Cumanız ve bayramınız mübarek olsun aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Bugün Allah'a hamdü senalar olsun ki hem cuma günü müminlerin her hafta karşılaştığı, nail olduğu bayram hem de kurban bayramındayız. İki bayram üst üste gelmiş oluyor. Nurun ala nur olmuş oluyor. Biliyorsunuz daha önceki konuşmalarımda da Ramazan bayramı münasebetiyle söylemiştim. Müslümanların biri Ramazan, diğeri kurban olmak üzere senede iki bayramı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman onların bazı şenlikler yaptıklarını, eğlence ve sevinç ısrar ettiğini görünce onların sebebini sormuştu. Efendim işte biz de bunlara Nevruz deriz, bu eğlenceleri yaparız ya Resulallah deyince Allah bu iki bayram yerine size daha hayırlı iki gün olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nı vermiştir buyurmuştu. Efendim Enes radıyallahu anh'ten Ebu Davud Sünen'inde zikretmiştir bu hadis-i şerifi. Nese'yi'de vardır, Ahmed İbni Hanbel'de vardır. Demek ki bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek efendim fem-i saadetinden sadır olmasıyla tescil edilmiş iki güzel, mükemmel efendim mübarek bayramımızdan ikincisi Kurban Bayramı'nı idrak etmiş oluyoruz. Allahu Teala Hazretleri alem-i İslam'a hayırlı ve mübarek eylesin bu bayramı. Dertli kardeşlerimizi dertlerden kurtarsın. Efendim sıkıntıda, meşakkatte, üzüntüde olan kardeşlerimizi bu sıkıntılardan, üzüntülerden kurtarsın. Her türlü maddi, manevi nimetlere efendim mazhar eylesin. Gönüllerinin muratlarını ihsan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle ahirette de müşerref eylesin aziz ve sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz biz Suud'dan telefon ediyoruz. Her zaman konuşmalarımızda böyle nerede olduğumuzu bildiriyorduk. Şu anda efendim bir gün önce bayramı yapmış durumda Suudlular. Efendim bu meseleyi tabii bazı gazeteciler gelip benimle burada röportaj yapmışlardı. Onlara da anlattım. Teferruatla anlatma durumunda değiliz şimdi ama Suud'da efendim zamanı hesaplamada içtima anını yani ayın dünya ve güneş arasındaki hizaya gelme anını esas alıyorlar. Hilalin görünmesini esas almıyorlar. Halbuki bizim namazları, ayları hesaplayan alimlerimiz başta rahmetli efendim Fatin Hoca olmak üzere Kandilli Rasathanesi'nin efendim bu işlerle meşgul üstazı, profesörü rahmetli Mehmet Akif'in arkadaşı efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hilalin görülebilirliğini esas aldığından daima o esasa göre hareket etmişlerdir. Yani bir yerde hilal gözlendiği zaman teşekkül etmişse, görülebilecek durumdaysa ertesi gün orada yeni ay başlamıştır diye hesaplarlar. Ama bunlar şimdi değişmiştir. Her ülke kendisine göre bir usul tutturuyor. Efendim Amerikan usulü, Avrupa usulü efendim filan gibi usuller çıkıyor. Onlar ayın dünya ile güneş arasındaki hizaya gelip bir saniye geçmesini yeni bir ayın başlangıcı kabul ettiklerinden hilal görülemeyeceği halde yeni ayı girmiş kabul ediyorlar. Doğrusu Türkiye'nin ikisi de hesaplamadır. Çünkü şeyler aylar önceden, yıllar önceden efendim biliniyor bu işler. Efendim takvimlerini de almıştık. Buradan satın almıştık. Yanımızda gezdirmiştik sene boyunca. Bir gün önce olacağını biz önceden biliyorduk zaten. Hesap ikisi de hesapla yapıyor ama bizimkiler hesapta hilalin görülebilirliğini esas aldıkları için bizimkilerin yaptığı daha sünnet-i seniyeye uygun oluyor. Bir iştahattır. Onlar da buradakiler de başka türlü yapıyor. Neyse mühim değil. Yani eğer farklılık olsa bile Allahu Teala Hazretlerinin haccı ve Arafat'a hacıların çıkışını kabul edeceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş olduğu için bir mahsur yok ama bizimkiler de müsterih olsunlar, bilsinler ki hesaplar güzel yapılıyor. Bunu böyle teyiden söyledikten sonra biliyorsunuz bayram kelimesi Arapçada id, ayın ye dal ile yazılıyor. İd, avdet etmek, dönüp dönüp tekrar gelmek kelimesiyle ilgili ade yaud kökünden yani her sene dönüp dönüp Müslümanların karşısına çıktığından bu isim verilmiş olabilir. Bir de efendim ihsan sahibi kişilerin bazı kimselere hediyeleri döndürüp vermesi dolayısıyla yapılan hediyelere de aide ve avaid denir. Yani böyle sevinçlerin, neşenin tekrarlanması, dünyevi ve uhrevi, dini ve manevi ilahi ikramların verilmesi dolayısıyla bu isim verilmiştir deniliyor. İştikakı bu. Yani kelimenin çıkış noktası bu. Şimdi bu efendim bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var bayramda yapmamız gereken. Bu konuşmamın dinlendiği sırada tabii bunların zamanı geçmiş olacak. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Efendim namazın içinde efendim 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Efendim bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa efendim tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bunlar birer vazifeydi. Keşke daha önceden konuşmayla bunlar efendim halkımıza duyurulmuş olsaydı. Neyse bu sene bunu böyle anlatırız. İnşallah önümüzdeki seneler Allah bir mani vermezse, efendim radyomuz, televizyonumuz kapatılmaz yaşarsa Allah daim etsin efendim, zulme kadire uğrattırmasın. Efendim inşallah o zaman dinlenilir. Bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak. Efendim gusül abdesti alacak. Efendim misvak kullanacak. Dişlerini, ağzını güzelce misvaklayacak. Efendim güzel kokular sürünecek. Efendim giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Tabii burada mübah sözünü bastırarak söylüyorum. Efendim giyimin İslami şartlara uygun olması lazım. Mesela kadın giyiminde efendim vücudun hatlarını belli etmeyecek şekilde bol olması lazım. Altını göstermeyecek şekilde şeffaf olmayan bir şekilde olması lazım. Efendim işte kapatılması gereken kısımları örtmesi lazım. Erkeklerin de yine vücut hatları belli olmayacak şekilde giyinmesi lazım. Rukiye vardıkları zaman, eğildikleri, kalktıkları zaman avret mahallerinin belli olmayacak şekilde giyimi esas oluyor. Efendim böyle güzel elbiselerini, İslami şekillere sahip elbiselerini, güzel temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Efendim Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Efendim tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma. Efendim tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Efendim namazı sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Efendim acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken efendim tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok efendim sadaka verecek. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler. Ayrıca tabii efendim kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini, ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek, ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bayramlar hakkında buyurmuş ki Zeyyinul ideyni bit tehlili ve tekbiri ve tahmidi ve takdis. Bu iki bayramı Bakın burada da iki bayram kabul ettiğini Peygamber Efendimizin anlamış oluyoruz. İki bayramı zinetlendiriniz. Neyle? Bir tehlil. Yani la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah kısasıdır. Efendim uzunu la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir. Bu tevhid manasını ilave cümlelerle daha da takviye ediyor. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretleri var. Vahdehu o tektir. La şerike lehu, şeriki naziri, eşi benzeri yoktur. İki değildir, üç değildir, çok değildir. Efendim yani politeizmi, dualizmi hepsini reddediyor. Vahdehu la şerike lehu. Lehül mülkü, kainatın yönetiminde güç, kuvvet onundadır. Onun elindedir. Mülk onundur, egemenlik onundur. Lehül mülkü ve lehül hamdü. Hamdü senalar, şükürler. Hepsi Allah'a gider, Allah'ındır. Çünkü her güzel şeyi yaratan Allah'tır. Ve huve alâ külli şeyin kadir. O her şeye kadirdir bu. Tabi la ilahe illallah'ın genişçe bir izahlı efendim ifadesi olmuş oluyor. Mufassal şekli olmuş oluyor. Aşikar tevhiddir bu. Yani Allah bir demenin aşikare şeklidir. Bir de gizli tevhid vardır. O da la havle ve la kuvvete illa billah'tır. O ne demek? Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yok. Güç kuvvet Allah'ın demek. Yani Allah istemezse kimse bir şey yapamaz. Allah bir şeyi isterse kimse onu engelleyemez. Güç kuvvet Allah'ındır demek. O da tabii bir manevi zevktir. Çok büyük bir tecrübedir. Onu ancak yüksek Müslümanlar anlar. Tevhidin böyle inceliğine, efendim gizlisine, efendim gizli tevhide ancak derin imanı olan insanlar ulaşırlar. Şimdi la ilahe illallah veya böyle mufassal şekilde la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir diyecek. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyecek. Bu bir. Ve tekbir. Yani bayramlarınızı süsleyin la ilahe illallah'la. Ve tekbir. Tekbir ile. Tekbir ile. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Tekbir Allahu Ekber demek. Allah en büyüktür. Hiçbir şeyle mukayese kabul etmez şekilde, eşsiz, emsalsiz şekilde en büyüktür demek. Yani şundan daha büyük, bundan büyük, daha büyük diye onunla mukayese edilecek bir varlık bile yoktur. Her şeyden daha büyüktür. Allahu Ekberu min külli şey. Her şeyden daha büyüktür. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Hamdü sena da onadır. Yani bizdeki her nimet, bizim varlığımız, sağlığımız, aklımız, ömrümüz, malımız, mülkümüz, çoluğumuz, çocuğumuz, saadetimiz, sevincimiz, bayramımız, her şeyimiz Allah'tandır. Onun için ona hamdü senalar ediyoruz. Bunu da çok söyleyeceğiz demek ki bayramda. Efendim görüyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri zikre teşvik ediyor. Yani efendim tasavvufa teşvik ediyor. Yani dervişliğe teşvik ediyor. Ve tekbir ve tahmid. Bayramları süsleyeceğimiz şeylerden birisi de tahmiddir. La ilahe illallah diyeceğiz. Allahu Ekber diyeceğiz. Tahmid de hamdü senalar etmek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur demek. Hamd ne demek? Övülmek demek. Yani edilgen mastar oluyor. Efendim Hamide Yahmed'i övmek demek. Efendim Allahu Teala Hazretlerine hamd olsun demek de övgüler Allah'a olsun demektir. Yani öven kul oluyor, hamd eden kul oluyor, övülen, hamd edilen Allah oluyor. Alemlerin Rabbine hamd olsun demek, yani bütün övgüler onundur demek. Çünkü Allah'ın üzerimize sonsuz nimetleri vardır. Allahu Teala Hazretlerinin sonsuz esma-i hüsnası vardır. Her şeyi güzeldir, her şeyi hikmetlidir, ibretlidir. Neye baksanız, neyi övseniz, neyi sevseniz, neyi beğenseniz onun yaradanı Allah'a gider. Onun için hamd de çok kıymetli bir cümledir. Bayramda elhamdülillahı da çok söyleyecek Müslüman. Bayramı süsleyecek bu sözlerle. Yani günü kuru geçmeyecek, boş geçmeyecek. Ve takdis, takdis de bir şeyi tertemiz eylemek manasına geliyor. Burada maksat Sübhanallah demek. Yani Allahu Teala Hazretlerini her türlü noksandan, eksiklikten, kusurdan efendim müberra olduğunu, uzak olduğunu bilerek, her türlü kemale sahip olduğunu bilerek, severek efendim senin her şeyin güzel, her şeyin tam, her türlü noksandan münezzehsin ya Rabbi demek oluyor. Bu da yani her çeşit noksanlıktan, şerikten, nazirden, müşriklerin, kafirlerin onun hakkındaki pis, bozuk inançlarından temizsin ya Rabbi sen demiş oluyoruz. Onun için Sübhanallah'a takdis derler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinde var. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerdeki, gökteki her şey Allah'a Sübhanallah diyor. Yani sen her türlü noksandan münezzehsin diyor. Dedi veya diyor şeklinde, hem geçmiş zaman sigasıyla vukuunun kesinliğinden dolayı, hem de etmekte devam ediyor manasına. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil alim. Devam etmekte, tesbih etmekte, Sübhanallah demekte devam ediyorlar diye de ayet-i kerime bildiriyor. Her şey lisan-ı hal ile ve lisan-ı kal ile bilmediğimiz kendi dilince Allah'ı tesbih ediyor. Zerreler, küreler, kainat, feza, efendim büyük alem, küçük alem, efendim hücreler, atomlar, zerreler. Her şey Allah'a efendim Sübhanallah diyor. Senin şanın ne yüce ya Rabbi. Sen ne kadar efendim her türlü noksandan münezzehsin ve mukaddessin diyorlar. İşte biz bu sözleri bayramda çokça söyleyeceğiz. İmanımızın gereği olan bu güzel cümleleri söyleyerek birçok sevap alacağız ve bayramımız da kuru, boş geçmekten kurtulmuş olacak. Günlerimiz, dakikalarımız, saniyelerimiz, dilimiz şereflenecek, zamanlarımız, günlerimiz şereflenecek bu güzel sözlerle. Biliyorsunuz bir insan aşk ile bir kez Allah dese günahları sapır sapır sonbaharda yaprakların döküldüğü gibi dökülür. İkinci defa dese sevap alır, üçüncü defa dese derecesi daha artar, daha artar, daha artar. Böyle bayramlarda demek ki bizi bu bayrama eriştiren Allah'a müsaalar olsun diyerek La ilahe illallahı, Subhanallahı, Elhamdülillahi, Allahu Ekber'i çokça söyleyeceğiz. Tabi bunların hepsinin bulunduğu bir tesbih de var. Subhanallahi ve Elhamdülillahi ve La ilahe illallahı ve Allahu Ekber ve La havle ve La kuvveti illa billahil aliyyil azim. Bu da benim deminden beri söylediğim ve hadis-i şerifte sıralanan her şeyi ihtiva eden bir tesbihtir. Bunu da hatta her gün 100 defa söylerse insan nice nice sevaplar alır. Görüyorsunuz bir bayram münasebetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri dili zikirli, kalbi zikirli, nurlu Müslümanlar olmaya, eli dili tesbihli Müslümanlar olmaya teşvik eyledi. Gelelim, sohbetimiz devam ediyor. Efendim, bir iki hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Aynı sayfadan. Önümde Ramuzül Ehadis kitabı var. Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin hocamız hazretlerinin tertip etmiş olduğu cennet mekan. Ruhu şad olsun, kabri nurlu olsun, makamı âlâ olsun, himmeti üzerimize hazır olsun. Efendim, zeyyinû mecalisekum bis salati aleyye fe inne salatikum aleyye nurul leküm yevmel kıyame buyurmuş. Ebu Ümame radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Ebu Nuaym'de ve efendim şeyde Deylemi'de var, Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiş. Efendimiz buyuruyor ki meclislerinizi bana salatü selam getirmekle ziynetlendirin. Zeyyinu mecaliseküm, toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek ziynetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun. Efendim, salatü selamı da unutmayın. Tabii cuma gününde mümkünse 1000 defa efendim salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabi bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz aziz ve sevgili kardeşlerim. Bir başka hadisi şerife geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Müslümanlar birbirlerini ziyaret edecek efendim bayramda. Büyüklerin büyüklere hürmet arz olunacak. Efendim küçüklere sevgi arz olunacak. Hediyeler verilecek. Şekerler, efendim tatlılar, ikramlar olacak. Ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: Ziyaretül ganiyi kesaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilu hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu ziyaretin umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kesaimil kaimi. Sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse. Ama ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi. Ve ta'dilu hutahu, adımları sayılır fi sebilillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda cihad etmek gibi sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz, onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür, yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der, efendim bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur, efendim gayret eder. Ama fakiri kimse efendim hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yüyalar, şöyle garip bencilliğin. Böyle beni mahzunlaştırır bu dörtlükleri okuduğum zaman. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, 3 gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk suyla işte yıkayıp efendim gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan Allah yolunda cihad etmiş gibi oluyor. Attığı adımlar Allah yoluna atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor. Tabi bu ziyaretlerin bayramda ayrı bir önemi vardır. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Dostlarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz. Dargınlar barışacak. 3 günden fazla dargın durmak haram. Efendim, ayrıca vefat etmiş kimseleri kabirlerinde ziyaret edeceğiz. Babalarımızı, annelerimizi, akrabamızı, dedelerimizi kabirleri ziyaret edip efendim 11 ihlas okumak en kısa ziyaret adabı, veya başucunda Yasin Tebareke okumak efendim usulden böyle ziyaretler edeceğiz. Kabir ziyaretinden kabirdeki zat çok memnun olur, çok sevinir, çok istifade eder ve onu ziyaret eden kimsenin yaptığı onun hakkındaki duaları Allah kabul eder, istifade de eder kabirdeki. Onun için kabirde yatan mevtanızı, geçmişlerinizi, efendim ahirete göçmüşleri ziyareti ihmal etmeyeceksiniz. Efendim, hatta onlar için hayır hasenat yapıvermek de iyidir. Mesela hacca gelenler için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ne olurdu bir efendim kimse babası için, annesi için vefat etmiş, ahirete göçmüş bir yakını için hac yapıverse, hem sevabı o kimin niyetine yapıverdiyse ona gider, hem kendisi de gene bir nafile hacı alır diye teşvik de ediyor bu gibi şeyleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun Mevta'ya faydası da vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki, nice insan vardır ki kabire hatalı, kusurlu, günahlı olarak girer ama kabirden kıyamet koptuğunda kalktığı zaman vâdu vâsu vâdel mevt hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır mahşerinde toplanacak insanlar. O zaman günahsız kalkar. Ne oldu? Günahları vardı gömüldüğü zaman. Kalktığı zaman hiçbir şey kalmamış. Arkasındakiler dua ede ede günahları gide gide tertemiz olabiliyor. Demek ki onun için kabir ziyaretinde unutmayın bu güzel günlerde. Sadakayı çok vermeniz gerektiğini demin söylemiştim. Yoksulları arayın, bulun, ziyaret edin. Efendim akrabalının yoksulları önce gelir. Onların da gönlünü almaya efendim böylece onların da duasını almaya çalışın sevgili kardeşlerim. Hayatınız, sağlığınız, afiyetiniz devam ederken, aklınız başındayken, kendi imkanınızla efendim ahirette sizin işinize yarayacak sevaplı işleri çok yapın. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bayramla ilgili bir hadis-i şerif daha bu. Men şehide iden min a'yadil müslümine fi sagrin min suhuril müslümin kâne lehu minel hasenati adette zişi küllü tayrin fi harimil İslam. Müslümanların bayramlarından bir bayramı, Müslümanların sınırlarından bir sınırda efendim idrak eden bir kimse. Yani niçin o sınırda duruyor? Nöbetçi olduğu için, düşman gelmesin diye beklediği için, efendim düşmana karşı ahalisini, ülkesini, yurdunu, diyarını korumak istediği için orada bulunuyor. Hudut kalelerinden, efendim girintilerinden, tepelerinden, efendim siperlerinden bir siperde bayram oldu. Aklıma şeyler geliverdi muhterem kardeşlerim. Hani bazen bayram izni alır ama askerler bazıları da alamazlar. Efendim bazen olağanüstü durumlar olur. Bazen efendim şartlar müsait olmaz. Bayram izni alamaz. Nöbet tutacak. Efendim belki karşısında düşman var. Tehlike, can tehlikesi var. İşte böyle bir insan için bir müjde bu hadis-i şerif. Müslümanların bayramlarından bir bayramı, Müslümanların hudutlarından bir hudutta idrak eden bir kimse. Yani anasının, babasının, eşinin, dostunun yanına gelememiş, siperde. Bayram ama ne yapsın? Bu orada nöbet tutuyor. O zaman kâne lehu minel hasenat adede rüşü küllü tayrın fi harimin İslam. İslam diyarının içindeki her kuşun, her tüyü adedince ona hasenat yazılır. Yani bu da çokluğu anlatmak için bir ifadesi olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir anlatım şekli oluyor. Şimdi içeride birçok kuş var. Kaç tane? Sayısı sayılamaz. Koca ülke, ülkenin içinde bir sürü kuş var. Bu bir kuşun üzerinde kaç tane tüy var? O da sayılamaz. Efendim içerideki kuşların tüylerinin sayısınca bu nöbet tutan kimseye o kadar sevap verilir. Tabii şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, her zaman yeri geldikçe, fırsat oldukça söylüyoruz. Düşman şimdi efendim huduttan gelmiyor. Yani huduttan da gelebilir tabii, tanklarıyla saldırabilir. Efendim uçaklarıyla hücuma geçebilir. Önce bombardıman eder, ondan sonra piyadesini gönderir. İşte bildiğimiz bir bombalı efendim şeyli düşman saldırısı. Onun karşısında da bizimkiler kahramanca savunurlar. Düşmanı sokmazlar. Belki mağlup ederler. Belki daha ileriye doğru giderler. Şimdi bir böyle tarihi manada herkesin bildiği, hemen herkesin ilk defa hatırına gelen savaş şekli var. Bir de bu devirde durum değişti. O kadar değişti ki yani ahkamı da bu değişen şartlara göre yeniden düşünmek lazım. Şimdi kafir diyarı diyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz Almanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, gayrimüslimlerin diyarı diyoruz. Orada iş tutuyor kardeşlerimiz. Efendim oturuyorlar, yerleşiyorlar, yaşıyorlar. Ben bayramdan önce nasip oldu. Almanya'ya, Hollanda'ya, Danimarka'ya gittim, gezdim. Oradaki tertiplenen efendim konuşmalara katıldım, toplantılara katıldım. Kardeşlerimizle muhabbet ettik. Ziyaretleşme oldu. Elhamdülillah. Her şehirde cami kurmuşlar. Kaç tane cami kurmuşlar. Büyük büyük binaları almışlar. Güzel güzel yerler edinmişler. İslam'ı yaşıyorlar. Yani baskısız, taziksiz, efendim bilmem tarihsiz efendim yaşıyorlar İslami yaşantılarını. Çok güzel devam ettiriyorlar. Hatta bazı kereler kendi ülkemizdekinden daha rahat bir şekilde İslami yaşantılarını sürdürüyorlar. Efendim, orada Müslümanca yaşayabiliyor. Bizim onların diyarına gidebildiğimiz gibi bu sefer karşı hareket olarak da efendim, uluslararası ilişkiler geliştiği için onların da misyonerleri, efendim bir takım kötü niyetli adamları bizim ülkemize geliyor ticaret yapacağım diye. Efendim başka sebeplerle ziyaret diye, efendim seyahat diye geliyorlar. Onlar da kendi amaçlarını tahakkuk ettirmeye çalışıyorlar. Efendim tarihi eserlerimizi çalıp götürüyorlar bazen. Efendim bazen işte Hristiyanlık propagandası yapıyorlar. Efendim şimdi bir gazetede okudum. Bu devirde, bu çağda böyle kafa diyor. Bir bakan bir yerde bir köyün kurulmasına izin vermemiş diye gazete tarihte bulunuyor. Allah Allah, doğru, gazete doğru söylüyor dedim ben. Bakan niye böyle bir efendim kurulacak çocuk köyüne efendim izin vermiyor diye. Sonradan bir başka gazetede okudum. Kurulacak köy, misyoner köyü. Bu işi ayarlayanlar da efendim gayrimüslim teşkilatlar. O zaman tabii bakanımız gayet haklı hareket ediyor ki yani kendi ülkemizdeki kendi evlatlarımız başka kültüre kaymasınlar. Efendim dinleri mahvolmasın, ahiretleri mahvolmasın, cehenneme düşmesinler, Allah'ın kahrına, gazabına uğramasınlar diye. Tabii bu da güzel bir şey. Efendim yani biz yabancı ülkelere gidebiliyoruz. Onlar da bizim ülkemize gelebiliyorlar. Bazen İslam'ı savunmak hudutta nöbet tutmakla olmuyor. Efendim belki bir radyonun efendim yönetilmesi İslam'ı savunma oluyor. Belki bir derginin çıkartılması İslam'ın savunması oluyor. Belki bir televizyon efendim şirketinin çalışması İslam'ın savunulması oluyor. İslam'ın kalelerinden bir kale oluyor. İnsanları efendim hak yola çağıran veya yanlış yola sapmasını engelleyen veya ülkemizi, kültürümüzü, tarihimizi, imanımızı koruyan, Allah'ın rızasını sağlamaya çalışan en hayırlı müesseseler oluyor. Onlar da çok önemli tabii. Ben şahsen bu efendim radyolarımızdan çok memnunum. Dünyanın neresine gitsem böyle telefonla bağlantı kuruyoruz da hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri kardeşlerimize anlatıyoruz. Yüz binlerce kardeşimiz dinliyor, banta alıyorlar, konuşuyorlar. Böylece İslam öğrenilmiş oluyor. Bir camiye sığmayacak, 10 camiye sığmayacak, 100 camiye sığmayacak insan. Belki kadın çoluk çocuğunu bırakıp camiye gelemeyecek ama mutfakta bu konuşmayı dinliyor. Belki şoför kardeşimiz camiye gelip vaaz dinleyemeyecek ama arabasını sürerken, müşteri indirip bindirirken radyodan konuşmaları dinliyor, dinini öğreniyor, tenevvür ediyor, aydınlanıyor. Efendim iyi insan oluyor. Onun için hudutlarda bekleyen kardeşlerimiz büyük sevap kazanıyorlar. Allah razı olsun. Ama İslam'ı savunan kardeşlerimiz daha büyük sevap kazanıyorlar. Allah onlardan daha çok razı olsun. Bu gibi çalışmaların önemi kat kat daha fazladır. Efendim, böylece cümle cihan fethi olur. Keşke bizim ecdadımız Devlet-i Aliye zamanında, kıtalara hükmettikleri zamanda tahsisatlarının büyük kısmını İslam'ın öğretilmesine, anlatılmasına, tanıtılmasına harcasalardı, Viyana'ya kadar dayanmışken, efendim Yugoslavya, Romanya, Kırım, efendim Beyaz Rusya, bilmem Kazan'a kadar, Moskova'ya kadar diyarlar elimizdeyken bir gayret sarf etselerdi, çok çalışsalardı, İslam'ı anlatsalardı da cümle cihan halkı gerçek dine, imana, Allah'ın razı olduğu İslam'a efendim aşina olsalardı, dünyada zulüm kalmasaydı, herkes iyi insan olsaydı. Allah-u Teala Hazretleri bize din-i mübin-i İslam için güzel çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Her türlü şerlinin şerrinden, her türlü zararlının muzurluğundan bizi korusun. Yolunda daim eylesin. Efendim ibadetine müdavim eylesin. efendim, nice nice nice bayramlara sıhhat afiyetle, huzur ve saadetle erişmemizi nasip eylesin. Efendim, gittikçe güçlenen, büyüyen milletimizi, devletimizi kıyamete kadar payidar eylesin. Efendim, cümle cihana ışık tutan, efendim, süperlerin süperi, yükseklerin yükseği, efendim, bir büyük efendim devlet haline gelmemizi nasip eylesin. Allah müminlerin gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eylesin. Müslümanların, müminlerin aleyhine kötülükler, fitneler, fesatlar düşünenlerin efendim fitnelerini, fesatlarını, tuzaklarını aleyhlerine çevirsin. Efendim birliklerini parçalasın. Onları münhezim ve perişan eylesin. Ehli imanı payidar ve galip ve mansur ve müeyyed ve muzaffer eylesin. Cümle cihana İslam'ın nuru yayılsın. Cümle cihan huzur ve saadete ersin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Hele ahirette huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize, cümlemize sevdiklerimizle beraber nasip eylesin. Aziz ve sevgili Akrad dinleyicileri, size Mekke-i Mükerreme'den efendim hac ve ömre vazifeleri arasından kucaklar dolusu, gönüller dolusu sevgiler, saygılar, dualar, tebrikler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.